ปัญหิริโอตปะเนี่ยจึงเป็นอาหารเป็นเหตุใกล้ที่ทำให้เจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาต่อไปเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ที่จะทำให้เจริญด้วยอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีหิริโอตปะขนาดนี้พระองค์จะสอนหิริโอตปะได้อย่างไรคนที่ไม่มีหิริไม่สามารถสอนให้ผู้อื่นมีหิริโอตปะได้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีศีลพระองค์สอนเรื่องศีลคนอื่นไม่ได้ถ้าพระองค์ไม่มีอินทรีย์สังวรแล้วพระองค์จะสอนอินทรีย์สังวรแก่คนอื่นได้อย่างไรถ้าพระองค์ไม่มีโภชเนมตัญญุตามีชาคริยานุโยคพระองค์จะสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรเปรียบเหมือนคนที่ตกอยู่ในโคลนตมและจะฉุดคนอื่นขึ้นได้อย่างไรพระองค์เนี่ยพ้นแล้วพระองค์จึงสอนให้ผู้อื่นพ้นด้วยพระองค์ข้ามแล้วพระองค์จึงสอนให้ผู้อื่นข้ามตามด้วยเนี่ยนะนั้นพระองค์มีคุณธรรมที่นำออกจากทุกเหล่านี้พระองค์จึงสอนให้ผู้อื่นเป็นอย่างนี้พันศีลพระองค์มีหิริโอตตปะเป็นต้นพระองค์มีพระองค์จึงสอนให้ผู้อื่นมีหิริโอตตปะเพราะพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยหิริพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยโอตตปะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโอตตปะโอตตปะขออภัยหิริเนี่ยถือว่ามีตนเป็นใหญ่โอตตปะถือว่ามีโลกเป็นใหญ่ยกตัวอย่างเช่นบอกว่าหิริเนี่ยนะถามว่ามีตนเป็นใหญ่เป็นอย่างไรบอกว่ากุลบุตรบางคนในโลกนี้ทำตนให้เป็นใหญ่ให้เป็นหัวหน้าแล้วไม่กระทำกรรมชั่วด้วยเห็นว่าผู้บวช ด้วยศรัทธาเป็นผู้คงแก่เรียนเป็นผู้กล่าวสอนทุดงเช่นท่านไม่ควรทำกรรมชั่วอันนี้มีศรัทธาแบบเราเนี่ยทำชั่วอย่างนี้ได้ยังไงมีการศึกษาเรียนคำสอนมาขนาดนี้อย่างเราจะทำบาปอย่างนี้ได้ยังไงนะทุดรักษาทุดงแล้วก็แนะนำให้คนอื่นรักษาทุดงด้วยขนาดนี้จะทำความชั่วเหล่านี้ได้ยังไงจะพูดชั่วอย่างนี้ได้ยังไงจะคิดชั่วอย่างนี้ได้อย่างไรเป็นต้นเขาก็เตือนตนสอนตนนั้นคนที่มีหิริถือตนเป็นใหญ่อย่างนี้นะดังที่พระองค์ตรัสว่าโสอัตตานังเยวะอธิปติงกัตวะอกุสลังปชหติกุสลังพาเวติสาวัชังปชหติอนวัชังพาเวติสัทธรรมมตานังปริหารติแปลว่ากุลบุตรผู้มีตนเป็นใหญ่คือคนที่มีหิริเนี่ยนะคนที่มีหิริคือมีตนเป็นใหญ่เนี่ยจะละอกุศลเนี่ยนะจะละด้วยตทังคปหานวิขัมภนะปหานสมุจเฉทปหานปฏิปัสสัทธิปหานเขาจักเจริญกุศลเนี่ยนะเจริญเป็นสมถะภาวนาเจริญเป็นวิปัสสนาภาวนาเจริญจากปริตตะเป็นมหักตะเจริญจากปริตตะมหักตะเป็นอัปปมานะเจริญบ่อยต่อเนื่องเนี่ยนะเขาจักละสิ่งที่มีโทษละสิ่งที่มีโทษในปัจจุบันและต่อไปเขาจะเจริญในสิ่งที่ไม่มีโทษในปัจจุบันและต่อไปบริหารตนให้บริสุทธิ์เนี่ยนะรักษาตนให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดและผ่องใสปราศจากความปราศจากทุลีคือราคะโทสะและโมหะเพราะคนที่รักถือตนเป็นใหญ่เรียกว่าอัตตาธิปไตยเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้พวกที่ถือตนเป็นใหญ่เนี่ยไม่ใช่แหมเอาแต่อัตตาคือกิเลสอกุศลไม่ใช่แต่หมายถือเอาความถูกต้องเป็นหลักเพราะตนเป็นคนที่เคารพความยุติธรรมเนี่ยนะบุคคลบางคนเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ต้องให้คนอื่นมาคอยเนี่ยนะเขาจะมีวิจารณญาณเพียงพอเขามีวิจารณญาณเพียงพอเขามีความรับผิดชอบเพียงพอมีสามัญญสำนึกที่สูงส่งบุคคลผู้มีสามัญญสำนึกที่สูงส่งแบบนี้นี่แหละเขาไม่สามารถที่จะทำความชั่วได้หรอกเนี่ยนะนี่ถามว่าโอตปะโอตปะเชื่อว่าถือเอาโลกเป็นใหญ่นะผู้ที่มีโอตปะนั้นถือเอาโลกเป็นใหญ่ถามว่าเป็นอย่างไรตอบว่ากุลบุตรบางคนในโลกนี้นึกถึงโลกเป็นใหญ่นะคำว่าโลกถือโลกเป็นใหญ่ถือโลกเป็นเจริญแปลว่าแคร์ต่อสังคมพวกนี้เป็นคนที่แคร์ต่อสังคมกลัวเขาว่าเขาตัวนี้ไม่ใช่เอาคนพาลว่าเนี่ยนะพวกนี้ไม่ทำความชั่วเพราะกลัวเขาว่าเขาที่ว่าคือใครบอกว่าโลกสันนิวาสคือหมู่สัตว์นี้ใหญ่นักแลเนี่ยนะสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยน้อยหรือมากอ่ะสรรพสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลอันหาที่สุดมิได้เนี่ยสัตว์มีตัว2ตัวหรือว่ามีแค่คน2คนเท่านั้นหรือบอกไม่โลกสันนิวาสนี้ใหญ่มากเนี่ยนะในเมื่อโลกสันนิวาสคือหมู่สัตว์ที่เยอะใหญ่ขนาดเนี่ยจะต้องมีสมณพราหมณ์หรือเทวดาทั้งหลายผู้มีฤทธิ์ มีทิพจักษุและรู้วาระจิตของผู้อื่นเนี่ยมีอยู่ท่านเหล่านั้นท่านเห็นแต่ไกลนะก็เหมือนกับสมัยใหม่ใช่ไหมอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะใช้ภาพเนี่ยส่งถึงกันได้อยู่แล้วอย่างเสียงก็เหมือนกันเนี่ยนะพูดที่ไหนเนี่ยนะสังเกตดูเป็นร้อยกิโลหลายๆกี่ร้อยกิโลเนี่ยส่งคลื่นไปยังได้ยินเลยเราพูดตรงนี้ยังได้ยินไปถึงไหนถึงไหนเนี่ยนะถ้ามีเครื่องรับสัญญาณบุคคลที่เขามีตาทิพย์ก็เหมือนกันเขาอยู่ไกลขนาดไหนเขาประสงค์จะเห็นสิ่งใดก็ได้เห็นสิ่งนั้นเขาประสงค์จะฟังสิ่งใดก็ได้ฟังสิ่งนั้นเนี่ยนะถ้าคนที่เขามีตาทิพย์กำลังมองดูเราอยู่เนี่ยเราจะทำหน้ายังไงเหมือนกันเนี่ยพอใจไม่มีความสึกไหมสดชื่นไหมเหมือนกันนะหรือถ้าหากว่าคนที่เขามีหูทิพย์เขากำลังฟังเราอยู่เนี่ยนะเขาจะคิดว่าอย่างไรเขาจะอนุโมทนาในถ้อยคำที่เราพูดไหมแล้วถ้าคนที่รู้วาระจิตของผู้อื่นนะเขาเห็นความคิดของเราเนี่ยนะเขาเห็นความคิดของเราเขารู้จักความคิดของเราเป็นอย่างดีเนี่ยเขาจะปรารภอย่างไรกับความคิดของเราเนี่ยนะเขาจะคิดยังไงกับความคิดของเราเขาจะวิจารณ์ความคิดของเราว่าอย่างไรเขาจะติเตียนหรือว่าเขาจะชื่นชมเนี่ยนะมันพวกนี้ก็ถือว่าเกรงใจนะอย่างสมัยพุทธกาลด้วยแล้วเนี่ยนะพระภิกษุทั้งหลายที่ไปเจริญกรรมฐานอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยหรือไปอยู่ที่ไหนก็ตามหรือจะนั่งอยู่ณจุดใดก็ตามจะต้องปูอาสนะไว้ที่หนึ่งก่อนถามว่าอาสนะนั้นปูไว้ทำไมบอกว่าปูไว้ถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อพระองค์สอนธรรมแนะนำธรรมะใครไปเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ติดตามเนี่ยนะติดตามว่ากุลบุตรเหล่านั้นพระภิกษุรูปนั้นเนี่ยนะเมื่อเรียนกรรมฐานในพุทธสำนักแล้วเขาไปคิดอะไรเขากำลังคิดอะไรอยู่ถ้าเห็นว่าพระภิกษุรูปนั้นเป็นต้นเนี่ยนะกำลังเกลือกกลั้วอยู่ด้วยกามวิตกกำลังเกลือกกลั้วอยู่ด้วยพยาบาทวิตกกำลังเกลือกกลั้วอยู่ด้วยวิหิงสาวิตกอกุศลวิตกทั้งหลายที่เจริญแล้วย่อมยังเป็นมิจฉาสังกัปปะใช่ไหมมิจฉาสังกัปปะเหล่านี้เมื่อเจริญแล้วมิจฉาวาจาก็ตามมาเพราะคนคิดอะไรมากก็พูดอันนั้นแหละมากนะคำที่เขาพูดมันประกาศถึงว่าจิตใจของเขาเนี่ยโดยมากคนจะพูดตามสิ่งที่ตัวเองกำลังคิดอยู่ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดแบบนี้จะนำมาซึ่งคำพูดแบบไหนนำมาซึ่งพฤติกรรมเหล่าใดและทัศนคติคือทิฏฐิของเขาต่อไปนั้นเป็นอย่างไรอันพระองค์ก็รู้ว่าเนี่ยเดินผิดท่าเดินผิดทางแล้วล่ะอกุศลวิตกอันนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะนำมาซึ่งมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะสภาพแบบนี้อยู่ในภาวะแห่งมิจฉาวายามะสติหลงลืมเป็นมิจฉาสติใจจิตใจเลื่อนลอยเป็นมิจฉาสมาธิเมื่อมิจฉาสมาธิเกิดเท่าใดมิจฉาทิฏฐิวิจารณญาณก็วิบัติขึ้นเท่านั้นนะก็เรียกว่าวิจารณญาณวิบัติสติปัญญาทั้งหลายก็วิบัติแยกแยะทางผิดทางถูกก็ไม่ถูกแล้วพวกนี้ก็เหมือนกับผูกตาให้เดินทางนะก็เรียกว่าทางก็เรียกว่าป้ายก็ไม่มีบอกอยู่แล้วแล้วก็ปิดตาให้เดินอีกมันก็เลยไปกลายเป็นคนเขลาที่ปิดตาเดินทางฉันใดมูสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปในวัฏฏะก็เหมือนกันมีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นโซ่ร้อยรัดเนี่ยนะผูกมัดให้ไหลไปเดินไปเนี่ยนะเป็นไปในวัฏฏะคือภพน้อยภพใหญ่อันพระองค์ก็จะเสด็จมาปรากฏเฉพาะหน้าเธอคิดอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยนะก็ถามเลยอย่างเช่นพระองค์เนี่ยประตรัสกับพระอะไรโซนะเนี่ยนะโซนะโกลิวิสะเนี่ยนะพระโสนโกลิวิสาเนี่ยเป็นพระที่เกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยมากเลยนะตระกูลร่ำรวยมากแล้วท่านเป็นคนสุขุมารชาติมีความสุขสบายสบายขนาดไหนบอกสบายขนาดว่าขนงอกที่ฝ่าเท้าอ่ะเนี่ยนะเรียกว่าขนาดนั้นเลยเนี่ยนะไม่เคยลำบากอะไรเลยเรียกว่าฝ่าเท้าบอกแล้วงานหลักของท่านนะบอกว่าดีดนะเล่นอะไรนะเล่นพินนะเป็นดีดพินเนี่ยนะเพราะมากเลยเนี่ยนะก็บอกว่าที่ให้ดีดพินเนี่ยไม่ให้เรียนอย่างอื่นเพราะกลัวลูกจะลำบากแล้วก็ในที่สุดเนี่ยท่านก็ฟังธรรมเมื่อท่านฟังธรรมท่านก็ออกบวชทีนี้ออกบวชเนี่ยท่านเดินจงกรมเนี่ยนะท่านเดินจงกรมจนเท้าแตกพอเดินเท้าแตกเลือดอาบท่านก็คลานนะใช้เข่าเนี่ยเดินไปเลือดมันก็อาบอีก แล้วท่านก็ทำอยู่อย่างนั้นตั้งนานแล้วก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลท่านก็มาคิดว่าเออเราเนี่ยบุญน้อยเราเนี่ยวาสนาน้อยเราคงไม่ได้บรรลุมรรคผลหรอกเออทรัพย์ของเราก็พอมีตระกูลของเราก็ตระกูลใหญ่เพราะฉะนั้นศึกหาลาภเพศไปครองเรือนก็ได้อันนั้นแล้วก็ทำบุญไปพระพุทธเจ้าก็แวบมาเดินผ่านมาแถวนั้นพอดีอันนั้นก็บอกโอ้นี่ที่เดินจงกรมใครหนอเลือดท่วมเนี่ยนะทางเดินก็ของพระโสณะพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ประทับนั่งอโศนะเธอคิดอย่างนี้ใช่ไหมก็เล่าให้ฟังที่คิดทั้งหมดบอกว่าเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนว่าเนี่ยเธอปรารภความเพียรเกินไปวิริยินทรีย์ที่แก่กล้าเกินไปทำให้ขาดสมาธินทรีย์เนี่ยนะแล้วก็สัพทินทรีย์ที่มากเกินไปก็ทำให้ขาดปัญญินทรีย์ปัญญินทรีย์ที่เกินไปก็ทำให้ขาดสัพทินทรีย์เพราะฉะนั้นเธอเพิ่งรู้ความสม่ำเสมอของศรัทธาและปัญญารู้ความสม่ำเสมอของวิริยะกับสมาธิสติเป็นเครื่องวินิจฉัยเป็นตัวจำแนกเป็นตัวใคร่ครวญเนี่ยนะแล้วก็จงมนสิการนิมิตโดยกาละอันสมควรเนี่ยนะซึ่งพระโสณะฟังแล้วก็เข้าใจและทั้งพระพุทธเจ้าก็อันตรธานจากตรงนั้นไปอยู่ที่เขาคิชกูฏแล้วพระโสณะก็ปรารภคำสอนที่พระองค์แนะนำไม่นานนะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะทำที่สุดแห่งทุกรูปหนึ่งมันพระองค์เนี่ยถือผู้ที่มีโอตตัปปะเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยจะคำนึงเสมอว่าเออถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วพระองค์แวบขึ้นมาปรากฏเฉพาะหน้าจะว่าไงเนี่ยนะเออถ้าเทวดาเขามาชี้หน้าว่าเราจะมาเทวดาจะมาอนุโมทนาหรือจะมาชี้หน้าว่าเนี่ยนะก็สังเกตดูมันคนที่มีโอตตัปปะเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นคนที่เกรงใจคิดง่ายๆเลยบางหนึ่งถ้ามีหิริเกรงใจตัวเองถ้ามีโอตตัปปะเกรงใจพี่บ้างไหมเกรงใจน้องบ้างไหมเกรงใจพ่อแม่บ้างไหมที่ทำเนี่ยเกรงใจครูบาอาจารย์บ้างไหมเกรงใจสมณะชีพรามทั้งหลายเกรงใจผู้มีศีลมีธรรมเกรงใจลุงป้าน้าอาเกรงใจเทวดาเป็นต้นไหมหรือในที่สุดเกรงใจพระพุทธเจ้าไหมถ้ารู้จักเกรงใจอันนี้แหละเรียกว่ามีโอตตัปปะนะเกรงใจตัวเองมีหิริเกรงใจบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่เกรงใจมิชั่วนะไอ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่เรียกว่าเกรงใจหรอกอันนั้นเกินไปผู้ที่เกรงใจก็คือรู้จักเกรงใจคนที่เชื่อถือได้คนที่เป็นมาตรฐานเรียกว่ามีหิริและโอตตัปปะอันผู้ที่มีโอตตัปปะอย่างนี้เนี่ยนะก็จะบริหารตนให้เป็นสุขเนี่ยนะบริหารตนเพื่อที่จะละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญกุศลธรรมทั้งหลายกำจัดสิ่งที่มีโทษเจริญสิ่งที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งขึ้นต่อไปเพราะสมบูรณ์ด้วยหิริและโอตตัปปะเนี่ยนะท่านบอกว่าหิริเนี่ยนะหิริเนี่ยที่ไม่ทำชั่วมีความคิดว่าเหมือนกับคนที่มองเห็นเหล็กก้อนเหล็กอยู่ก้อนหนึ่งก้อนเหล็กสองก้อนก้อนหนึ่งเย็นไม่ร้อนอะไรแต่ว่าเป็นก้อนเหล็กที่แช่คูดว่าเปื้อนอุจจาระเนี่ยนะเป็นก้อนเหล็กที่วางกองอยู่ในกองคูดอ่ะก้อนหนึ่งก้อนเหล็กอีกก้อนหนึ่งกำลังลุกโชนแดงเลยเนี่ยนะวินยูชนไม่จับก้อนเหล็กก้อนเย็นอ่ะเพราะอะไรรังเกียจคูดรังเกียจอุจจาระเนี่ยนะหรือก็เหมือนกับว่าอะไรนะก้อนเหล็กท่อนเหล็กเนี่ยมันตกอยู่ในหลุมซุกมาไม่ล้วงเอาไปจับเพราะมันหลุมที่สกปรกอีกก้อนหนึ่งไฟกำลังร้อนลุกโชนไม่จับเพราะร้อนหิริก็เหมือนกับว่าถึงจะเย็นหิริก็เหมือนกับว่าแหมอยู่กระจายนะมันสกปรกเหลือเกินที่จะไปจับที่จะไปเปื้อนบาปเหล่านั้นโอตตัปปะก็บอกมันร้อนเกินไปที่จะไปจับสิ่งนั้นหิริก็เปรียบเหมือนกับเห็นที่จะคิดว่าตัวเองจะทำบาปก็เหมือนกับเห็นเหล็กเย็นแช่ในกองคูดหรือว่าก้อนเหล็กร้อนที่กำลังร้อนระอุฉะนั้นมันวินยูชนเนี่ยนะเกลียดก้อนที่เย็นเพราะเปื้อนคูดไม่จับอีกก้อนหนึ่งก็กลัวร้อนฉันใดบัณฑิตทั้งหลายไม่ทำความชั่วเพราะความละอายเนี่ยนะละอายใจที่ตัวเองจะทำเนี่ยนะเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวตัวเองจะเดือดร้อนแน่ในอนาคตแล้วก็กลัวอบายเนี่ยนะกลัวอบายเนื่องจากเกรงกลัวต่อความชั่วเหล่านี้ก็เลยตั้งหิริโอตตัปปะเอาไว้ในภายในถามว่าหิริเนี่ยนะมีลักษณะยำเกรงโอตตัปปะลักษณะเห็นภัยเห็นโทษที่น่ากลัวเนี่ยเป็นอย่างไรอธิบายว่าบุคคลยังหิริละอายเนี่ยนะมีลักษณะยำเกรงให้เกิดขึ้นด้วยบุคคลนั้นเป็นผู้เคารพโดยอาการ4อย่างเคารพว่าตัวเองเนี่ยใหญ่โดยชาติใหญ่โดย เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้สอนหรือใหญ่โดยเป็นผู้รับมรดกหรือใหญ่โดยการประพฤติพรหมจรรย์